वैदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में त्रयोदश मंत्र विचार हो रहे हैं। द्वादश मंत्र में याज्ञवल्क्य जी कहे विज्ञान घन और न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, ये दोनों को लेकर के अभी मैत्री में संशय हुआ, ये दोनों परस्पर विरुद्ध बात, ये कैसे संभव होगा। टीका में एवं वदने अपि कुतो विरुद्ध धर्मवत्व उक्तिस्तत्राह, विज्ञान घन भी कहा गया और न प्रत्यय संज्ञा अस्ति ये भी कहा गया, कहने पर भी विरुद्ध धर्मवत्व, एक ही धर्म में दो विरुद्ध धर्म कैसे आ गया। भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में कथम विज्ञान घन एव कथम वा न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति, ये संशय का विषय हुआ। विज्ञान घन भी हुआ और न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, संज्ञा नहीं है अर्थात विशेष ज्ञान नहीं है, ये कैसे परस्पर विरुद्ध बात कैसे कह रहे हैं। टीका में एकस्य एव विज्ञान घनत्वे संज्ञा राहित्वे राहित्ये च कुतो विरोधधीर इति आशंक्य, एक ही धर्मी में दो धर्म रहेगा, विज्ञान घनत्व भी रहेगा संज्ञा राहित्य भी रहेगा, तो इसमें विरोध कैसे हो गया, तो पूछा जाएगा अर्थात मैत्रेय को पूछते हैं कि विरोध कैसे आपको दिखता है। संज्ञा राहित्य अर्थात विशेष ज्ञाना भाव, अहम मैं यह हूँ, इसका पुत्र हूँ, इसका ये हूँ, इस प्रकार की विज्ञान घन ज्ञान स्वरूप अर्थात कोई निर्विशेष अर्थात निर्विशेष सविशेष, ये दोनों कैसे विरोध पड़ता है। तो मैत्रेय को कोई मैत्रेय को कोई शंका करता है कि कैसे विरोध कैसे दिखता है, तो मैत्रेय का वचन हो गया भाष्य में, नहि उष्णः शीतश्च अग्निर एव एको भवति, अग्नि एक और शीत भी होगा उष्ण भी होगा, विरुद्ध धर्म कैसे हो जाएगा। टीका में विरोध बुद्धि फलम आह, ये परस्पर विरुद्ध बात कहा गया, एक ही धर्मी में विरोध बुद्धि का फल कहते हैं भाष्य में, अतो मूढ़ा अस्मि अत्र अत्र अर्थात इस विषय में, इस विषय में अर्थात विज्ञान घन भी है और प्रत्यय संज्ञा नास्ति, ये दोनों परस्पर विरोध विषय में अहम मूढ़ा अर्थात मेरे को निश्चय नहीं हो रहा है। अतो मूढ़ा अस्मि अत्र, अत्र का अर्थ टीका में कहते हैं अत्र इति उक्त विषय परामर्श, उक्त विषय अर्थात विज्ञान घन और प्रत्यय संज्ञा नास्ति, ये दोनों में मूढ़ा अर्थात इस विषय में निश्चय नहीं हो रहा है। आगे भाष्य में और अच्छा स होवाच याज्ञवल्क्यो नवा अरे मैत्रेयी अहम मोहम ब्रवीमि मोहन वाक्यं न ब्रवीमि इत्यर्थः। स होवाच याज्ञवल्क्य जी ने कहे न वा अरे, अरे टीका में कहते हैं न वा इति प्रतीकम गृहीत्वा व्याकरोति, मंत्र है न वा अरे अहम मोहम ब्रवीमि, तो इसको प्रतीक लेकर के आगे कह रहे हैं भाष्य में, न वा अरे अरे मैत्री अहम मोहम ब्रवीमि, मैं मोह वाक्य नहीं कहता हूँ, मोहम ब्रवीमि अर्थात मोहनं वाक्यम न ब्रवीमि, मोह करवाने वाला वाक्य मैं नहीं कहा, मोहनम मोहनम अर्थात यहाँ कर्तरी ल्युट, मोह कारक वाक्य मोह कराने वाले वाक्य को मैं नहीं कह रहा हूँ। टीका में मोहनम वाक्यम ब्रवीति एव भवान इति संकते, आप खाली कह दिए कि मोहन वाक्य मैंने नहीं कहा, तो किंतु आप कहते हैं ये दोनों विरुद्ध बात दिखता है, कैसा नहीं कहते हैं, तो मैत्रेय का पक्ष से यह शंका होते हैं। भाष्य में ननु कथम विरुद्ध धर्मत्वम अवोच अवोचो विज्ञान घनम संज्ञा भावम च, विरुद्ध धर्मत्व आप तो कहे तो विज्ञान घन कहे और संज्ञा भाव, तो ये दोनों मोह वाक्य तो आप कहे, तो फिर कैसे कहते हैं कि आप मोह वाक्य नहीं कहे? तो मैत्री पक्ष से शंका होने से पूर्व पृष्ठा में टीका में सम हाँ वाक्य का विशेषण है। तो वाक्य का विशेषण अर्थात वाक्य का ये कौन है मोहन, ये वाक्य का कौन है विशेषण बन गया, तो अर्थात तो मोहन कराने वाला है ये जो वाक्य है। हाँ मतलब मोहकारकम, तो मोहकारकम वाक्य, तो यहाँ जो ल्यूट हुआ मोह से ये कर्ता अर्थ में हुआ। समाधत्ते अभी मैत्री कहा कि आप तो मोह ही कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी का पक्ष से समाधान दिया जाता है भाष्य में आगे पृष्ठा में है। न मयेदम एकस्मिन् धर्मिणि अभिहितम्, मया इदम जो विज्ञान घन और न प्र न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति एकस्मिन् धर्मिणि न अभिहितम्। एक नंबर टिप्पणी दे दिए, ये जो विरुद्ध धर्मवत्व आपको दिख रहा है यह हम एक ही धर्म में नहीं कहा है, इस प्रकार इसका तात्पर्य आगे स्पष्ट करते हैं। अगर आपने मोह कराने वाले वाक्य नहीं कहे पूर्व पृष्ठा में टीका में मैत्रेय का शंका होती है, तो कथम तरी मम एकस्मिन् एव वस्तुनि विरुद्ध धर्मवत्व बुद्धिर इति आशंका। अगर आप एक ही धर्मी में दो विरुद्ध धर्म नहीं कहे हैं तो फिर हमको कैसा एक ही धर्मी में दो विरुद्ध धर्म का ज्ञान हो रहा है? तो अगर आप ऐसा नहीं कहे तो फिर मेरे को कैसे ऐसे ज्ञान हो रहा है? तो याज्ञवल्क्य जी का पक्ष से कहा जाता है भाष्य में, त्वया एव इदम् विरुद्ध धर्मत्वेन एकम् वस्तुम् परिगृहितम् भ्रांत्या न तु मया उक्तम्। तो विरुद्ध धर्मत्वेन एकम वस्तुम आपने ही ग्रहण कर लिया, विशेष संज्ञा नहीं है और विज्ञान घन है। यह विशेष संज्ञा ये तो खिल्य भाव होने से ही विशेष संज्ञा होती है, अर्थात विशेष संज्ञा तो खिल्य भाव में होता है, विज्ञान घन जो तो अपरिछिन्न है, ये दोनों अलग अलग स्थान का बात है। तो आप सोचते हैं कि जो विज्ञान घन है उसी में विशेष संज्ञा भी होना चाहिए, तो अगर विशेष संज्ञा नहीं हो रहा है, विशेष संज्ञा वास्तविक खिल्य भाव में होना है और विज्ञान घन तो अपरिचिन्न है, दोनों अलग अलग बात है। टीका में त्वया तरही किम उक्तम इति, अगर आप मोह विरुद्ध धर्म वाला वाक्य नहीं कहे हैं तो फिर आप क्या कहे? भाष्य में मया तो इदम उक्तम, मेरे द्वारा तो यह कहा गया। क्या कहा गया? यस्तु अविद्या प्रत्युपस्थापितः कार्यकरण संबंधी आत्मनः क्षिल्यभावस् तस्मिन् विद्यया नाशिते तन्निमित्ताया विशेष संज्ञा शरीरादि संबंधिनी अन्यत्व दर्शन लक्षणा सा कार्यकरण संघात उपाधौ प्रविलापिते नश्यति हेत्वभावाद उदकाद्याधारनाशाद इव चंद्रादि प्रतिबिंबस तन्निमित्तस्य प्रकाशादि। तो यस्तु यह तु अविद्या प्रत्युपस्थापितः, अविद्यया प्रत्युपस्थापित क्या कहते हैं? कार्यकरण संबंधी आत्मनः खिल्य भाव, प्रत्युपस्थापित का अन्वय खिल्य भाव के साथ, ये जो खिल्य भाव हुआ अविद्या प्रत्युपस्थापित खिल्य भाव, और ये खिल्य भाव किसके साथ संबंध होकर के कहते हैं कार्यकरण संबंधी आत्मनः खिल्य भाव। तो कार्यकरण संबंधी आत्मनः, तो यह जो कार्यकरण के साथ संबंध हो गया एतन निमित्तकम्, अविद्या के द्वारा दिखाया गया सामने रखा गया, तो यहाँ प्रत्युपस्थापित अर्थात तो अविद्या के द्वारा तादात्म प्रापक, अविद्या के द्वारा तादात्म प्राप्त करवा दिया गया। तो अविद्या के द्वारा यहाँ अविद्या प्रत्युपस्थायित ये हो गया खिल्य भाव। खिल्य भाव अविद्या के द्वारा रख दिया गया सामने में, अर्थात तो वही ठीक है, तादात्म्य प्राप्त करवा दिया गया, वही अर्थ आ जाएगा अंतिम में। अविद्या उपस्थापित तीन नंबर टिप्पणी, अच्छा अविद्या प्रदर्शित तत्कल्पित, हाँ दे दिए अविद्या से कल्पित, खिल्य भाव वास्तव नहीं है, अविद्या से कल्पित कर दिया। ये खिल्य भाव किसका कहते हैं, आत्मन, ये आत्मा किस प्रकार की कहते हैं, कार्यकरण संबंधी, ये कार्यकरण संबंधी ऊपर चार नंबर टिप्पणी दे, एतन निमित्तकम, कार्यकरण संबंध यही निमित्त बना आत्मा का खिल्य भाव में। अच्छा यदवा समस्तम पदम, कार्यकरण संबंधी आत्मन ये एक ही पद है, कार्यकरण संबंधी अलग कर लेंगे तो कार्यकरण संबंधी आत्मन खिल्य भाव ये अर्थात तो कार्यकरण ये निमित्त बनते हैं, कार्यकरण संबंध निमित्त बनता है, अथवा एक पद हो गया कार्यकरण संबंधी जो आत्मा है वो आत्मा का खिल्य भाव। ये कार्यकरण संबंध क्यों हो गया कहते हैं अविद्या के चलते, तस्मिन विद्या नाशिते, तस्मिन अर्थात खिल्य भावे, खिल्य भाव जो विद्या से नाश हो जाएगा। तन्निमित्ता या विशेष संज्ञा, खिल्य भाव निमित्ता या विशेष संज्ञा, शरीरादि संबंधिनी अन्यत्व दर्शन लक्षण। तो विशेष संज्ञा क्या होता था कि अहम देवदत्त, अहम अमुष्य पुत्र, इस प्रकार की जो होता था, तो शरीरादि संबंधिनी ये विशेष संज्ञा शरीर आदि के साथ संबंध करवा देता है, शरीर आदि संबंधिनी सात नंबर टिप्पणी दे दिया। प्रथमांतम इदम विशेष संज्ञा का विशेषण हो गया शरीर आदि संबंधिनी दीर्घिकारांत। अन्यत्व दर्शन लक्षणा, अन्यत्व अर्थात मैं देवदत्त हूँ, मैं यह हूँ, गुणवान हूँ, धनवान हूँ, इस प्रकार की अन्यत्व दर्शन लक्षण। अन्यत्व दर्शन अर्थात अन्यत्व, अन्य में अभिमान कर जाना, है हम वास्तविक निर्गुण निराकार किंतु अन्य में अभिमान कर जाना। आठ नंबर टिप्पणी, भेद ज्ञानानी रूप, भेद ज्ञान निरूप्य होना चाहिए ना, निरूप्य है ना, अच्छा यहाँ भेद ज्ञान अनिरूप्या हो गया इसमें, भेद ज्ञाना कैसे होगा, भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानानी होने से रुपया क्या हो जाएगा, रूपा होना चाहिए था ना, भेद ज्ञान से निरूप्या। भेद ज्ञान निरूप्या संबंधिनी, भेद ज्ञान निरूप्या, हाँ भेद ज्ञान निरूप्या। तो भेद ज्ञान होने से ही यह होता है अन्यत्व दर्शन, अभेद ज्ञान है तो अन्यत्व दर्शन नहीं है, अपने में ता परिच्छिन्नता नहीं है। अन्यत्व दर्शन लक्षणा सा कार्यकरण संघात उपाधौ प्रविलापिते नश्यति, सा जो विशेष संज्ञा, अभी जो कार्यकरण संघात ये हो गया उपाधि, ये उपाधि जब प्रविलापिते सती जब लीन हो जाएंगे, तो लीन हो जाने से विशेष संज्ञा नश्यति, नश्यति का कर्ता हो गया विशेष संज्ञा, और निमित्त हो गया कार्यकरण संघात उपाधो प्रविलापिते, तो कैसे होगा ऊपर में कहा दिया गया था विद्या, विद्या से कार्यकरण संघात उपाधो प्रविलापिते सती नश्यति, ऐसा विशेष संज्ञा। तो क्यों नाश हो जाएगा कहते हेतु अभावात उदकादि आधार नाश आदि व चंद्रादि प्रतिबिंबस नश्यते, क्यों कहते हेतु अभावात, कारण दे दिए और दृष्टांत देते हैं, कहते हैं जैसे उदक आदि आधार यह जब नाश हो जाता है, नाश हो जाने से उसमें जो प्रतिबिंब हो रहा था वो भी नाश हो गया, उदक आदि आधार नाशाद चंद्र आदि प्रतिबिंब जैसे नाश होता है, इव दृष्टांत दे दिया। और तन्निमित्तश्च प्रकाशादि, तो चंद्रादि जब प्रतिबिंबित तो हो जाते थे कहीं, उससे कुछ प्रकाश भी बन जाता था। अभी जब ये आधार नाश हो गया तो प्रतिबिंब नाश हो गया, प्रतिबिंब नाश हो गया तो प्रतिबिंब के चलते जो प्रकाश हो रहा था वो भी नाश हो गया। तो यहाँ प्रकाश क्या है, नौनव टिप्पणी, प्रकाश प्रतिबिंब निमित्तक प्रकाशादिर इव, प्रतिबिंब के चलते जो प्रकाश हो रहा था यहाँ इसी प्रकार की, तो प्रकाश स्थानीय हो गया जो व्यवहार परिच्छिन्न मान करके, जो परिच्छिन्नता अखिल्य भाव ये प्रतिबिंब स्थानीय हो गया, आगे जो व्यवहार करता था उसे व्यवहार भी नहीं रहेगा, परिच्छिन्न व्यवहार नहीं रहेगा। और टीका में खिल्य भाव से बिना से प्रत्यगात्म स्वरूप में वह विनश्यति इति आशंक्य, जब ये परिच्छिन्न भाव चला जाएगा तो कुछ बचेगा भी नहीं, ये प्रत्येगात्म स्वरूप ये इसका भी नाश हो जाएगा, यह शंका करने उत्तर देते हैं। न पुनः परमार्थ चंद्रादित्य स्वरूप नाशवद असंसारी ब्रह्म स्वरूप से नाश, जब आधार उदक आदि आधार का जब नाश हो जाता है, परमार्थ चंद्र आदित्य स्वरूप का नाश नहीं होता है अनाशवत, इसी प्रकार की असंसारी ब्रह्म स्वरूप का नाश नहीं होगा। न पुनः असंसारी ब्रह्म स्वरूप से नाश, खिल्य भाव शरीर आदि संबंध से हुआ था, जब शरीर आदि संबंध का नाश हो गया अखिल्य भाव का नाश हो गया, किंतु उसका जो परिपूर्ण रूप वो रहेगा। टीका में ब्रह्म स्वरूप से अनाशे विज्ञान घन से किम आयातम, ब्रह्म स्वरूप का नाश नहीं हुआ किंतु उसे विज्ञान घन प्रत्येगात्मा प्रतीचह, बारह नव टिप्पणी प्रतीचह प्रत्येगात्मा, तो ब्रह्म स्वरूप अर्थात शंका करने वाला का है कि ब्रह्म तो जगत अधिष्ठान है और मैं तो प्रत्येगात्मा हूँ, ब्रह्म स्वरूप का नाश नहीं हुआ तो मेरा क्या हुआ, प्रत्येगात्मा में क्या हुआ इति आशंक्य, उत्तर देते हैं भाष्य में। तद विज्ञान घन इति उक्तम, तद ब्रह्म वही ब्रह्म ही विज्ञान घन ऐसा कहा गया, और वही जो है स आत्मा सर्वस्य जगतः परमार्थ, तो वही जो विज्ञान घन है ब्रह्म वही सभी का आत्मा है, सर्वस्य जगतः स आत्मा। टीका में विज्ञान घनस्य प्रत्यक्तम दर्शयति, जो विज्ञान घन है ब्रह्म है वही प्रत्येगात्मा है, वही मैं हूँ, सर्वस्य जगतः परमार्थतः वस्तुतः वही है। भूतनाशान न विनाशी, यह जो विज्ञान घन है वही प्रत्येगात्मा है, भूतों का नाश से उसका नाश नहीं होता है। टीका में कथम तरी तानी एव अनुविनश्यति इति तत्र, तानी एव अनु ये भूतों का नाश होने के बाद, तो यहाँ तानी एव अर्थात तो भूतों का नाश होने से इसका जो खिल्य भाव हो वो नाश हो जाता है कहा गया था। तो ये कथम तरी अर्थात तेरह नंबर टिप्पणी में प्रश्न का अभिप्राय क्या है, कहते हैं तस्य सर्व जगतः परमार्थ स्वरूपत्व, क्योंकि यह जो विज्ञान घन है कहते हैं कि यही अभी भाष्य में कह दिया गया स आत्मा सर्वस्य जगत, अभी पूरा जगत तो ब्रह्ममय हो गया, तो ब्रह्ममय अगर हो गया तो अभी तानी एव अनुविनश्यति, यह जो जगत हो गया ब्रह्ममय हो गया ये जगत नाश कैसे हो जाएगा, तानी एव अनुविनश्यति, तो ये जो भूतों का नाश ये सब कैसे हो जाएगा, ये तो जगत आत्मा ही है। तो इसलिए इसका उत्तर देते हैं भूतनाशात न विनाशी, भूतों का नाश हो जाने से इसका विनाश नहीं होगा, घट का नाश हो जाने से मिट्टी का नाश नहीं हो जाएगा। टीका में खिल्य भाव से अविद्याकृतत्व प्रमाणम आह, जो परिच्छिन्न भाव हुआ था वो तो अविद्या से हुआ था, इसको कहते हैं भाष्य में विनाशी तो अविद्याकृत अखिल्य भावो वाचारम्भणम विकारो नामधेयम इति श्रुत्यंतरा। जो खिल्य भाव है वो विनाशी है, क्यों? अविद्याकृतम, और विद्या होने से अविद्या का नाश हो गया, अविद्या का कार्य खिल्य भाव वो भी नाश हो गया। तो खिल्य भाव ये अविद्याकृत क्यों? कहते हैं वाचारम्भणम, केवल वाणी का आलम्बन मात्र है। विकार, विकार ये जो भूत से विकार है, नामधेयम नाम मात्र है, वस्तु कुछ नहीं है। घट ये केवल नाम, वस्तु क्या है? कहते मृतिका, मिट्टी है। तो ये सब विकार जो है केवल नाम मात्र, जो अधिष्ठान में ये सब आरोपित है व्यवहार चलाने के लिए। इति श्रुत्यंतरात्, व्यवहार अधिक है तो नाम रूप में सत्य तो बुद्धि अधिक है। व्यवहार जितना घट जाएगा नाम रूप में सत्य तो बुद्धि उतना घट जाएगा। टीका में खिल्य भाव, तभी खिल्य भाव विद्या से नाश हो जाता है। शंका करने वाला कहते हैं खिल्य भाववद प्रत्यगात्मनोपि विनाशित्व स्यात्। तो खिल्य भाव का जब नाश होगा तो प्रत्यगात्मा का भी नाश हो जाए। इति चेत न इत्याह, प्रत्यगात्मा का नाश नहीं होगा। भूतों का नाश हो गया तो परिच्छेद भाव का नाश हो जाएगा। भाष्य में अयम तो पारमार्थिको अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, यह जो है अर्थात ब्रह्म अथवा वही प्रत्यगात्मा, वो पारमार्थिक अविनाशी, अविनाशी ब्रह्म, दोनों में टिप्पणी दे दिया। अच्छा बृहदारण्य 4, 5, 14 अविनाशी वा खर अरे अयम आत्मा। चतुर्थ अध्याय का पंचम ब्राह्मण, वो भी मैत्रेयी ब्राह्मण है, तो वहाँ भी ये बात कहा गया अविनाशी वा अरे अयम आत्मा, यह आत्मा अविनाशी है। टीका में पारमार्थिकत्व प्रमाणम आह, ये जो खिल्य भाव नाश होने के बाद जो रह जाएगा वो पारमार्थिक है। क्यों? कहते हैं अविनाशी, अविनाशी ब्रह्म है, यही आत्मा। आगे टीका में अविनाशित्व फलम आह, जो आत्मा हो गया अविनाशी, इसका फल क्या हुआ? भाष्य में अतो अलम पर्याप्तम वा अर इदम महद्भूतम अनंतम अपारम यथा व्याख्यातम विज्ञानाय विज्ञातुम। अतः अतः अर्थात जो प्रत्यगात्मा है वो अविनाशी है, ऐसा होने पर अलम, अलम का अर्थ मंत्र में है अलम वा अर विज्ञानाय, अलम का अर्थ पर्याप्तम, जितना कहा गया ये तो अर्थात इतना ही बहुत है, इसी से अनुभव हो जाएगा। वा अरे, अरे मैत्री को संबोधन करते हैं वे अवधारण अर्थ में, इदम, इदम अर्थात महद्भूत ज्ञानम, यह महद्भूत का जो ज्ञान है महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञातुम ये यथा व्याख्यातम, ये अलम अन्वय इस प्रकार की हो जाएगा। तो इदम अर्थात जो महद्भूत ब्रह्म का ज्ञान जो कहा गया, महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञातुम अलम, जानने के लिए योग्य, इतना ही पर्याप्त है, इसी से ज्ञान हो जाएगा। टीका में पर्याप्तम विज्ञातुम इति संबंधः, जो भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा गया अतो अलम पर्याप्तम, पर्याप्तम का अन्वय करेंगे वाक्य का अंतिम है विज्ञातुम, इतना जितना विचार हुआ इसी से ही ज्ञान हो जाएगा। आगे टीका में इदम इत्यादि पदानाम गतार्थत्वाद अव्याख्येयत्वं सूचयति, जो है अतो अलम पर्याप्तम वा अरे इदम महत्भूतम, ये जो इदम शब्द है इसका और व्याख्यान करने का आवश्यक नहीं है गतार्थत्वाद, पहले कह दिया गया। कहाँ कह दिया गया? इसलिए भाष्य में कहते हैं द्वितीय पंक्ति में है यथा व्याख्यातम, जैसे अब तक विचार हो गया। विज्ञातुम, विज्ञान, विज्ञानाय मंत्र में है विज्ञानाय अर्थात विज्ञातुम, ज्ञान के लिए इतना विचार पर्याप्त है। टीका में विज्ञान घन एव इत्यत्र वाक्य शेषम प्रमाणयति, तो यह जो विज्ञान घन है ये भूत संबंध नाश होने पर जो रह जाएगा इसमें प्रमाण देते हैं। आगे बृहदारण्य के चतुर्थ अध्याय में है नहि विज्ञातुर विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वाद इति ही वक्ष्यति, बक्ष्यति, पांच नंबर टिप्पणी दे दिए। विज्ञातुर, विज्ञातुर प्रमातुः, विज्ञातेर, विज्ञातेर साक्षिण, प्रमाता का भी जो विज्ञाता है अर्थात साक्षी है उसका विपरिलोप नहीं विद्यते, साक्षी का लोप नहीं होता है। क्यों? अविनाशित्वात्, उसका विनाश नहीं होता है। जब कोई प्रमात्र कार्य है, अंतकरण कोई कार्य कर रहा है तो साक्षी उसको प्रकाश करेगा, और अंतकरण जब कार्य नहीं कर रहा है सुसुप्ति अवस्था में, साक्षी उसका अभाव को प्रकाश करेगा। न किंचित अवेदिशम, इस प्रकार के अनुभव वहाँ होगा। आगे टीका में, आत्मनो विज्ञान घनत्वम प्रामाणिकम चेत तरी निषेध वाक्यम अयुक्तम। आत्मा विज्ञान घन है और ये प्रमाण से आप कहते हैं, जो विज्ञान घन ज्ञान स्वरूप है तो फिर विशेष संज्ञा नास्ति, तो यह कैसे, ये कहना नहीं चाहिए। अभी एक विरोध का परिहार कर दिए, कह दें कि एक ही में दो चीज नहीं कहा गया, तो फिर आगे कह दिए कि विशेष संज्ञा होती है जब कार्यकरण संघात के साथ संबंध होता है। तो अभी अगर वास्तव नहीं होता है, वो विज्ञान घन मात्र ही है, तो फिर संज्ञा नास्ति, तो यह जो कहते हैं तो ये अच्छा, हाँ, विज्ञान घन, विज्ञान घन अर्थात तो ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है उसमें ज्ञानाभाव कैसे हो जाएगा। अर्थात जो अब तक विचार हो गया कि विशेष संज्ञा का अर्थ है कि परिच्छिन्न भाव, इसको ग्रहण नहीं करके फिर प्रश्न कर रहा है। अविद्या से परिच्छिन्न भाव नहीं रहेगा तो विशेष संज्ञा तो होगा ही नहीं, ये तो बात हो गया। तो अर्थात इसको ग्रहण नहीं होने से, और थोड़ा स्पष्टता के लिए फिर पूछ रहे हैं, जो ज्ञान स्वरूप है उसमें ज्ञान नहीं है, ये कैसे कहते हैं। टीका में अविद्याकृत उत्तर देते हैं, अविद्याकृत विशेष विज्ञानाभावाभिप्रायण निषेध वाक्य उपपत्ति रीति उत्तरमाह। अविद्या के चलते कार्यकरण संघात के साथ संबंध होकर के जो विशेष विज्ञान होता है, परिच्छिन्न ज्ञान होता है, उसको कहा गया कि संज्ञा नास्ति, नहीं कि उसका ज्ञान स्वरूपत्व नास्ति, ये नहीं कहा जा रहा है। विशेष विज्ञान अभाव अभिप्रायण निषेध वाक्य उपपत्तिर, परिच्छिन्न अभिमान का निषेध किया गया, अपरिच्छिन्न स्थिति का निषेध नहीं किया जा रहा है। इति उत्तरम आह श्रीणु इति श्री, स के नीचे री चाहिए, जो प्रतीक दिया है ना, इति उत्तरम आह श्रीणु इति, उसका नीचे भाष्य में कहा श्रीणु, आगे मंत्र, यत्र हि द्वैतम इव भवति तदितर इतरम जिघ्रति तदितर इतरम पश्यति तदितर इतरं श्रृणोति तदितर इतरम अभिवदति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं विजानाति। यत्र वास्य सर्वम आत्मैवाभु तत्केनकं जिघ्रे तत्केनकं पश्ये तत्केनकं श्रृणुया तत्केनकं अभिवदे तत्केनकं मन्वित तत्केनकं विजानीयात्। येन इदं सर्वं विजानाति तत् केन विजानीयात् विज्ञातारम् अरे केन विजानीयात् इति। यत्र हि, यत्र अविद्यावस्थायां, अच्छा अविद्यावस्थायां द्वैतम इव भवति, वास्तव द्वैत नहीं है, तो एक रज्जु है उसमें माला दंड भूचिद्र जलधारा ये सब कितना हो जाता है, द्वैतम इव, रज्जु तो रज्जु ही है। तद इतर इतरम जिघ्रति, तद अर्थात अभी द्वैत हो गया, द्वैते सति इतर होकर के इतरम जिघ्रति, इतर इतरम जिघ्रति, इतर कर्ता इतरम जिघ्रति, तो फिर करण भी आ जाएगा इतरेण, और एक अर्थात इतर इतरेण इतरम जिघ्रति, इस प्रकार के सर्वत्र करण का भी आक्षेप हो जाएगा। तद इतर इतरम पश्यति, स्वयं भिन्न होकर के अपने से भिन्न को और एक भिन्न करण चक्षु के द्वारा देखेगा, तीन भिन्न भिन्न पदार्थ आ जाएंगे, अर्थात मैं दृष्टा हूँ और बाकी कुछ दृश्य है, और दर्शन उपाय जो वृत्ति ज्ञान हो अथवा चक्षु हो, तो ये कब होता है कहते हैं यत्र द्वैतम इव भवति, जब द्वैत जैसा पहले हुआ तो अविद्या से द्वैतवान हुआ, आगे ऐसे व्यापार, तद इतर इतरम श्रृणति, इतर सन स्वयं भिन्न होता हुआ अपने से भिन्न का श्रवण करता है शब्द आदि का, तद इतर इतरम अभिवदति, स्वयं भिन्न होकर के अपने से भिन्न शब्द को कहता है, तद इतर इतरम मनुते, अपने से भिन्न पदार्थ का मनन करता है, तद इतर इतरम विजानाति, तद तद अर्थात द्वैते सति, सर्वत्र तद का अर्थ द्वैते सति, इतर होकर के इतर को अर्थात निश्चय करता है, यत्र वा अस्य सर्वम आत्मी वा भूत, जब सब कुछ आत्मस्वरूप ही हो गया तो कब हुआ कहते हैं कि जब ये भूतों का संबंध नाश हो गया, एतेभ्य भूतेभ्यो समुत्थाय तान एव अनुविनश्यति, जो कहा गया ज्ञान होने के बाद जो अविद्या संबंध नाश हो गया, सर्वम आत्मी वा भूत, आत्मा ही हो गया, तत् केन कम पश्येत, यहाँ केन से करण कह दिया गया, कम से विषय रखा गया, यहाँ कह कर्ता नहीं कहा गया, वहाँ कर्ता कहा गया था, अविद्या अवस्था में इतरह सन इतरम पश्यति, और यहाँ कहा गया कि केन कम अर्थात करण और कर्म, यहाँ कर्ता का भी आक्षेप हो जाएगा, केन कम जिघ्रेत तत् केन कम पश्येत, किसके द्वारा किसको देखे, तत् केन कम श्रृणुयात, किसके द्वारा किसको सुने, किसके द्वारा अर्थात श्रोत्रेन्द्रिय, किसको शब्द को सुने, कौन सुनेगा, ये भी और एक आ जाएगा, केन कम अभिवदेत, किस भाग इंद्रिय के द्वारा किस शब्द का उच्चारण करे, तत् केन कम मन्वित, तद अर्थात अभिविद्यावस्थायाम, जब ज्ञान हो जाता है, सभी तो एक हो गया तो फिर किसके द्वारा किसका मनन करेगा, और केन कम बीजानिया, निश्चय किसका करेगा, किसके द्वारा, बुद्धि और विषय जिसके बारे में निश्चय होना है, निश्चय करने वाले प्रमाता, ये तो सब एक हो गए, तो कहेंगे ठीक है इतर इतरम पश्यति, ये सब नहीं बनेगा, स्वयं स्वयं को जानेगा, इस प्रकार की शंका होने से कहते हैं येन इदम सर्वम बीजानाती तत् केनम बीजानियात, जिसके द्वारा ये सबको जानता है उसको किसके द्वारा जानेगा, इसलिए यही प्रश्न ये उत्तर देते हैं, अर्थात आत्मा को कैसे जानेगा, कहते नहीं जान सकता है, क्यों, कहते मंत्र कहता है, तो तत्केनो विजानियात, फिर क्या उपाय है, कहते दर्पण में मुख का प्रतिबिंब देख करके जैसे मुख के बारे में संशय विपर्य रहित तो निश्चय हो जाता है, इसी प्रकार की जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है तो निश्चय हो जाता है मैं ही तो हूँ, बाकी सब केवल मेरी बुद्धि चलने से सब कल्पना हो जाती है, बुद्धि स्थिर है, कोई कल्पना नहीं कर रहा है तो बिल्कुल स्थिर है, इतना जैसे वो एकदम स्थिर जल में जैसे कंकर टप टपकता है, टप शांत हो गया, फिर तो बुद्धि ऐसे पहले शांत हो जाए तो फिर देखेंगे विचार उठा तो फिर विचार चला गया, लीन हो गया, कोई भी विचार उठेगा थोड़े समय रहेगा फिर चला जाएगा, जब मन वो शांत हो जाता है देखेंगे फिर मजा लगेगा, अर्थात कैसे ना जैसे बंदर बैठा है थोड़ा कूद लिया फिर थोड़ा बैठ गया फिर शांत, कोई विचार नहीं है, फिर एक विचार उठेगा फिर थोड़ा भागा फिर हो जाएगा फिर शांत हो जाएगा, तो ये सब मन को स्थिर करना ये बहुत आवश्यक है, इसलिए वैराग्य दृढ़ होना है, वैराग्य दृढ़ होने से और कुछ कर्तव्य नहीं रहेगा तो फिर कर्तव्य धीरे धीरे घट जाएगा तो मन स्थिर रहेगा, स्थिर मन से ये सब अनुभव दृढ़ होगा, विज्ञातारम अरे केन बिजानियात, जो सब कुछ जानने वाला है, जो प्रतिबिंब को भी जो जान रहा है उस बिंब को किसके द्वारा जानेंगे, इति बृहदारण्यक उपनिषदि द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मणम, ये मंत्र पूरा हुआ, भाष्य 19 पृष्ठ में है, यत्र मंत्र का व्याख्यान देते हैं, यत्र यत्र अर्थात यस्मिन अविद्या कल्पिते, मंत्र में दिया यत्र ही द्वैतमिव भवति, यत्र अर्थात अविद्यावस्थायां, यस्मिन अविद्या कल्पिते, अविद्या कल्पिते 6 नंबर टिप्पणी दे दिया, अविद्या उपादान के अविद्या कल्पिते, कार्य यत्र का अर्थ यस्मिन, यस्मिन का अर्थ अविद्या कल्पिते, अविद्या कल्पिते का अर्थ कहते हैं कार्य करण संघात उपाधि जनिते, कार्यकरण संघात, यह हो गया उपाधि, उस उपाधि से जनित होता है क्या हुआ विशेषात्मा। तो विशेषात्मा अर्थात मैं देवदत्त हूँ, अस्य पुत्र अमुष्य पुत्र, इस प्रकार की। तो ये कार्यकरण संघात यही निमित्त बनते हैं, इसके साथ तादात्म्य हो गया तो विशेष नाम आ गया विशेषात्मनि। ये जो विशेषात्मा ये क्या है कहते हैं यही खिल्य भाव, ये सब समानाधिकरण हो गया। खिल्य भाव विशेषात्मा कार्यकरण संघात उपाधि जनित अविद्या अविद्या उपस्थापित अविद्या कल्पित यस्मिन यत्र, यत्र शब्द का अर्थ इतना दूर तक हो गया। खिल्य भाव सती ही यस्मात् द्वैतम इव परमार्थतो अद्वैते ब्रह्मणि द्वैतम इव भिन्नम इव वस्तुअंतरम आत्मनः उपलक्ष्यते। यस्मात् क्योंकि अभी द्वैतम इव, द्वैतम इव अर्थात परमार्थतः अद्वैत है ब्रह्म है, उसमें द्वैतम इव, द्वैतम इव का अर्थ कहते हैं भिन्नम इव वस्तुअंतरम आत्मनः, आत्मनः पंचमी अपने से, पांच रंग टिप्पणी दे दिया पंचमी अंतम, अर्थात अपने से वस्तु अंतरम इसी को भिन्नम शब्द से कह दिया गया। उपलक्ष्यते उपलक्ष्यते उपलक्षण अर्थात दिखाया जाता है। टीका में पूर्व पृष्ठा में यस्मिन उक्त लक्षणे, भाष्य में दिया ना यत्र, यत्र का अर्थ यस्मिन, तो यस्मिन का अर्थ कहते हैं उक्त लक्षणे। उक्त लक्षण क्या है कहते हैं खिल्य भाव है, खिल्य भाव का लक्षण कह दिया गया। खिल्य भाव का लक्षण क्या है भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया था खिल्य भाव, उसका पूर्व में है विशेषात्मा, उसका पूर्व में है कार्यकरण संघात उपाधि जनित, उसका पूर्व में दे दिया अविद्या कल्पित, ये सब हो गया कि निमित्त बन गए। खिल्य भाव सती यस्मात् भाष्य में है खिल्य भाव ही यस्मात्, यस्मात् का अर्थ कहते हैं यस्मात् यथोक्त ब्रह्मणि द्वैतम इव द्वैतम उपलक्ष्यते। द्वैतम इव द्वैतम वास्तविक नहीं है, जैसे कहते हैं कि सर्पो इव, सर्प इव सर्प, वहाँ सर्प नहीं है, सर्प जैसा सर्प दिखता है। यस्मात् शब्द भाष्य में दिया यस्मात् द्वैतम इव परमार्थतो, इसलिए टीका में कहते हैं यस्माद् यथोक्त ब्रह्मणि द्वैतमेव द्वैतम उपलक्ष्यते तस्मात्, अर्थात तस्मात् का एक अध्याय भाष्य में कर लेना पड़ेगा। तो तस्मात् अर्थात तस्मिन् इतर इतरं जिघ्रति इति संबंध, यस्मात् का अर्थ अन्वय करना होगा तस्मात्, तस्मात् का अर्थ तस्मिन्, तस्मिन् अर्थात तस्मिन् सति अर्थात द्वैते सति, तस्मात् का अर्थ हो गया द्वैते सति। फिर इतर होकर के इतर का घ्राण करेगा, भेद आ गया तो मैं यह हूँ मेरे को वह चाहिए, इस प्रकार की सारे व्यापार होता रहेगा। तो ये जितना जितना विवेक बढ़ता है नित्य वस्तु के पीछे ही चलना है, अनित्य के पीछे बिल्कुल नहीं चलना है, तो इस प्रकार निश्चय हो जाएगा तो धीरे धीरे वैराग्य स्वाभाविक बढ़ेगा। तो यही विवेक दृढ़ नहीं होने से वैराग्य भी धीरे धीरे बढ़ता नहीं, हम कभी अनित्य वस्तु के पीछे भी शक्ति लगा देते हैं। ठीक है, मैं द्वैतम इव इति उक्तम अनुद्य व्याचष्टे, द्वैतम इव वास्तविक द्वैत नहीं हुआ है, इसका अनुवाद करके व्याख्यान करते हैं। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया वाक्य का आधा में भिन्नम इव आत्मनः वस्तुअंतरम, अपने से भिन्न जैसा। टीका में इव शब्द से उपमार्थत्व उपेत्य संकते, तो पूर्व पक्ष कहता है कि इव शब्द यहाँ उपमा के लिए दिया गया, अर्थात जैसे कहते हैं कि विंध्य इव हिमालय, इसी प्रकार की द्वैतम इव द्वैतम, दोनों ही वास्तव है। जैसे चंद्रम इव मुखम, चंद्र इव मुखम कहते हैं, वहाँ चंद्र कल्पित है ना मुख कल्पित है, दोनों कल्पित नहीं है। जो चंद्र इव मुखम कहते हैं तो चंद्र आकाश में है, कहते हैं मुख ऐसा ही है बिल्कुल गोल है, तो वहाँ जैसे कह देते हैं। अभी पूर्व पक्ष सिद्धांत क्या कह दिया द्वैतम इव, तो अद्वैत ब्रह्म में द्वैतम इव अर्थात वास्तव द्वैत नहीं है। पूर्व पक्ष कहते हैं ऐसा क्यों होगा, इव शब्द उपमा के लिए है और उपमा वास्तव पदार्थ का उपमा दिया जाएगा। तो इव शब्द से उपमार्थत्व उपेत्य संकते भाष्य में ननु द्वैतेन उपमीयमानत्वाद् द्वैतस्य पारमार्थिकत्वम्। द्वैत के द्वारा उपमा दिया जाता है तो फिर वो द्वैत पारमार्थिक होगा, पूर्व पक्ष कह रहे हैं द्वैतस्य पारमार्थिकत्वम्। अभी पूर्व पक्ष का वाक्य को टीका में कहा जा रहा है, द्वैतेन द्वैतस्य उपमीयमानत्वात् दृष्टान्तस्य दार्ष्टान्तिकस्य च तस्य वस्तुत्वं स्यात्। उपमान उपमेययोः चंद्रमुखयोर् वस्तुत्व उपलम्भात् इत्यर्थ। पूर्व पक्ष कह रहे हैं द्वैत के द्वारा द्वैत का उपमान दिया जाता है, दृष्टान्त दार्ष्टान्तिक ये दोनों, तस्य वस्तुत्वं स्यात्। तस्य पांच नंबर टिप्पणी, तस्य द्वैतस्य, तो एक का उपमान दूसरे के द्वारा दिया जाता है, दोनों ही वास्तव होंगे। तो उपमान उपमेय हो वास्तव जैसा होता है, कहाँ चंद्रमुख जैसा। यहाँ इव शब्द है और पूर्व पक्ष दिखा रहा है कि लोक में इव शब्द कोई कल्पित वस्तु के लिए इव नहीं कहा जाता है, वास्तव के लिए सादृश्य दिया जाता है। सिद्धांत कह रहा है कि ऐसा यहाँ नहीं है, और यहाँ कैसा है देखिए, एक नंबर नहीं, ये जो करोड़ पत्र दिया है ना, दो नंबर टिप्पणी जहाँ लिखा है उसके नीचे लाइन है, उसका नीचे देखिए, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर इव। तो वहाँ जो राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोर इव कहा गया, सागर सागरोपमम ना, गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमम राम रावणयोर युद्धः युद्धम राम रावणयोर इव। गगन का उपमा कैसे देंगे, गगन कैसे कहते हैं, गगन जैसा। सागर कैसा है, सागर जैसा। राम रावण युद्ध का उपमा देंगे, कहते हैं राम रावण युद्ध जैसा। तो कहते हैं कि फिर यहाँ उपमा कैसा हुआ, यहाँ नहीं दिया। अच्छा अच्छा आगे पृष्ठा में दिया है, हाँ आगे देखें। तो पूर्व पक्ष कहता है कि पारमार्थिकत्वम जिले वस्तुत्व उपलम्भत, मुख और चंद्र ये दोनों वस्तु होते हैं। सिद्धांत उत्तर देता है, अच्छा टीका में आगे, द्वैत प्रपंचस्य मिथ्यात्ववादी श्रुति विरोधात् न तस्य सत्यता इति परिहरति। सिद्धांत कहता है कि द्वैत के द्वारा द्वैत का उपमान दिया जा करके दोनों को वास्तव कहना यहाँ तात्पर्य नहीं है। क्यों, द्वैत प्रपंचस्य मिथ्यात्ववादी श्रुति विरोधात्, मिथ्या द्वैत से मिथ्या है तो वाचारम्भण श्रुति कहती है न तस्य सत्यता, न तस्य तस्य द्वैतस्य द्वैतस्य सत्यता न इति परिहरति। भाष्य में न वाचारम्भण विकारो नामधेयम् इति श्रुत्यंतराद् एकमेव अद्वितीयम् आत्मा एव इदं सर्वम् इति च। ये वाचारम्भण श्रुति यही कहता है, जो स विकार है वो नाम मात्र है, वास्तव पदार्थ नहीं है। तो यहाँ एक नंबर टिप्पणी में दे दिया वाचारम्भणम् इति, ननु द्वैत प्रपंचस्य मिथ्यात्वे आत्मनि एकत्र उपमान उपमेयत्व अयोगाद् इव शब्द असिद्धिरिति। पूर्वपक्ष कहता है द्वैत प्रपंच मिथ्या होगा तो आत्मा एक रह गया, और उसमें उपमान उपमेय दोनों ये इव शब्द व्यर्थ हुआ। तो सिद्धांत कहता है कि इति चेतन उपमान उपमेय भावस्य राम रावणयोर युद्धम इत्यादौ एकत्रापि दृष्टत्वात्। जैसे वहाँ भी इव शब्द व्यवहार किया गया है, राम रावणयोर इव, न अत्र उपमान उपमेय विवक्षा, राम रावणयोर इव यहाँ उपमान उपमेय का विवक्षा नहीं है। तो युद्धम अनयोर अनुपमम इति अस्मिन् अर्थे तात्पर्यात्। राम रावण युद्ध किस प्रकार की है कहते हैं, उसका कोई उपमा नहीं है। तो वहाँ जो युव शब्द उपमा के लिए नहीं है, अनुपमत्व कहने के लिए। इति चेत तात्पर्याद इति चेत उदाहरणांतरम श्रृणु, अन्य उदाहरण चाहिए था। कहते हैं कि आकाशाद अर्थांतरम दिग अस्थि माना दिग, अच्छा न, अच्छा न आकाशाद अर्थांतरम दिग अस्थि माना भावात् तथापि दिगेव दिगेव तद्भाति इति सादृश्य धीर आकाशे दृश्यते। ये जो दिग पदार्थ है वो आकाश से कुछ भिन्न नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है उसमें। ये नया एक लोग कहते हैं दिग एक भिन्न है, वेदांति कहते हैं ऐसा नहीं है, वो आकाशी है। तो तथापि दिग एव तद भाति, आकाश होने पर भी कहते हैं पूर्व दिक है तो आकाश कहते हैं जैसा लगता है। तो सादृश्य धीर आकाशेर दृश्यते, आकाश तो एक ही है तो फिर भी तो कहते हैं कि दिग इव भाति। तथा आत्मनः सकाशात अन्यद द्वैत अब अन्य द्वैत, आत्मा सकाशाद अन्य द्वैत अभाव अभी द्वैतम इव स आत्मा भवती इति युक्ति सिद्धि। वास्तविक भिन्न नहीं होने पर भी भिन्न जैसा लगता है। यथा च स्वप्ने महेंद्र जाले च स्वप्न दृंग मायावी च स्वकृत द्वैतवद भवती, तथा आत्मा स्व अविद्योत्थ कर्त्रादि द्वैत रूपो भाति इति कल्पित द्वैतेन उपमा सिद्धि ही स्पष्टा एव। जैसे स्वप्न में जो स्वप्न का दृष्टा है उससे भिन्न दिखते हैं, महेंद्र जाले, महेंद्र जाला जो इंद्र जाला कहते हैं, महा इंद्र जाला जादू, माया भी अपने से भिन्न करके पदार्थों को दिखा देता है, अविद्या से होता है। इसी प्रकार की द्वैत रूप अविद्या से ही है, ये जब तक अविद्या तब तक ये द्वैत में सत्यत्व बुद्धि। तो द्वैत में सत्यत्व बुद्धि हटने से ये अविद्या धीरे धीरे शिथिल होगा, अविद्या शिथिल होने से द्वैत सत्यत्व बुद्धि और शिथिल होगा, ये चक्राकार गति। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे वन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।